10% taniej, złoty 99 za 1 kg. Kochamy rodzinne święta. Lidl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 20 grudnia. Minęła siódma. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. A już 7 przypadków nowego wariantu koronawirusa w Polsce. Uczniowie od dziś do 9 stycznia uczą się zdalnie. Rosyjska presja militarna to jeden z tematów szczytu Trójkąta Lubelskiego. Mamy 4 kolejne zakażenia mutacją Omikron, poinformował resort zdrowia. Oznacza to, że w Polsce wykryto w sumie 7 przypadków nowego wariantu koronawirusa. Wiceminister Waldemar Kreska mówi, że nowa mutacja jest dużo bardziej zakaźna. To wariant, który niestety rozprzestrzenia się w tempie, którego nie widzieliśmy w poprzednich wariantach. To naprawdę jest bardzo zakaźna mutacja. Widzimy, że tych nowych przypadków niestety będą pojawiać się coraz więcej, więc musimy być bardzo czujni, szczególnie teraz, w tym okresie świątecznym, kiedy jesteśmy bardzo aktywni. Wczoraj było prawie 16 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem, zmarło 70 osób. Od dziś do 9 stycznia szkoły podstawowe i ponadpodstawowe w całym kraju będą pracowały zdalnie. Ma to związek z dużą liczbą przypadków koronawirusa i rosnącą liczbą zgonów. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek mówi, że zdalna nauka będzie trwała zaledwie kilka dni. W poniedziałek, wtorek i środę uczymy się w trybie zdalnym wszędzie, we wszystkich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Później rozpocznie się przerwa świąteczna, a po nowym roku uczniowie spotkają się na zajęciach zdalnych na 4 dni, z wyłączeniem święta Trzech Króli. Minister Edukacji przypomina, że nauka zdalna jest tak samo ważna jak ta w szkole. Obecność będzie sprawdzana, nieobecności będą tak samo traktowane jak w trybie stacjonarnym, także wytrzymajmy te dni przed kamerkami, to nie jest długo, ja wiem, że to jest uciążliwe. W czasie nauki zdalnej dyrektor szkoły ma obowiązek zapewnić opiekę świetlicową dzieciom klas 1-3, których rodzice nie są w stanie zająć się dziećmi i wystąpią z takim wnioskiem do szkoły. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Rosyjska presja militarna na granicy z Ukrainą oraz omówienie szczytu bukareszteńskiej dziewiątki z prezydentem Stanów Zjednoczonych. To główne tematy szczytu Trójkąta Lubelskiego w Hucie na Ukrainie. Polskę reprezentować będzie prezydent Andrzej Duda, mówi szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch. Ma na celu okazanie solidarności Ukrainie w momencie, kiedy znajduje się pod presją Rosji, mobilizującej swoje siły wokół ukraińskich granic. Jest to też duży gest ze strony obu prezydentów. Tuż przed świętami udajemy się na Ukrainę po to, żeby jasno powiedzieć, że Polska i Litwa, członkowie NATO, opowiadają się za twardą linią, pełnym sprzeciwem sojuszu wobec działań Rosji na granicy ukraińskiej. Trójkąt Lubelski jest formatem współpracy trójstronnej między Polską, Litwą i Ukrainą. Powołany został w 2020 roku. Ponad 50 tysięcy porcji wigilijnych potraw rozdano osobom potrzebującym i bezdomnym w Krakowie. Po raz 25 świąteczne spotkanie dla nich zorganizowano na krakowskim rynku. Nie zabrakło pierogów, barszczu, bigosu, paczek żywnościowych i życzeń. Pierogi z kapustą. Musimy je podgrzać, żeby były cieplutkie. Bardzo dobre. Teraz słyszymy po raz pierwszy. Mam nadzieję, że coś skorzystam, bo jestem niestety bezdomny. I pomoc, i gest. Bardzo duży od Krakowa, no. Bardzo dobra. Na miastka świąt i powiem panu, że to jest miłe, że no, coś się dla ludzi robi. Jan Kościuszko. Wymyśliłem taką akcję, która jest najbardziej transparentna. Z jednej strony są ci, którzy mogą i chcą dać, a z drugiej ci, co chcą i muszą tej pomocy przyjąć. Przygotowaliśmy barszcz, czerwone krokiety, pierogi, bigos, kaszę gryczaną i dobre słowo. Dodatkowo przez cały dzień na rynku głównym lekarze i pielęgniarki w specjalnym szpitalu polowym za darmo wykonywali badania i udzielali porad medycznych. Spotkaniu towarzyszyła także akcja szczepień przeciwko COVID-19 i grypie. Słuchaczom za wsparcie akcji Choinki Jedynki podziękowała prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Podczas tegorocznej licytacji zebrano prawie 115 tysięcy złotych. Wieczorem w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego odbyła się gala finałowa akcji, mówi prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Bardzo mnie cieszy to, że zebraliśmy tak dużą kwotę. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim naszym słuchaczom, wszystkim naszym odbiorcom, bo to dzięki ich wielkim sercom mogliśmy tę kwotę zebrać i przekazać na ten bardzo charytatywny, bardzo dobry, właściwy cel. Licytacja darów przekazanych przez dorosłych przyjaciół Jedynki trwała 5 dni, od 6 do 10 grudnia. Był wśród nich zegarek Krzysztofa Krawczyka. Zebrane środki zostaną przekazane Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko oraz katolickiej wspólnocie Chleb Życia Siostry Małgorzaty Chmielewskiej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek. W całym kraju pochmurny z przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem, a po południu śniegu temperatura w ciągu dnia będzie się obniżać. Dziś w południu od minus 3 stopni na Podhalu, 0 lub 1 stopień w centrum, do 3 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, w górach porywisty. Trójka. Program trzeci. A jak u Państwa przygotowania do świąt? Moi sąsiedzi już choinki poubierali. Wczoraj także zadzwoniła moja przyjaciółka już z dawnych lat studenckich i także pochwaliła się pięknym drzewkiem jakoś wcześnie w tym roku. Jak u Państwa 227 trójek. Po to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mojej głowie czasem się ich boję. Chodzą słowa nie do powiedzenia, nie do powiedzenia, nie do powiedzenia. Chodzą słowa nie do powiedzenia, nie do powiedzenia. Dzień dobry. By od siebie nie upaść za daleko, kiedy długo drugie nie widzi pierwszego. Bo gdy siedzi człowiek samemu z czarnymi myślami, człowiek rzuca słuchawkami, rzuca słuchawkami. Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, nawet jeśli czasem między nami wykipi mleko. Choćbyś nawet i wieczorem zasypiała zdołowana, chciałbym ci zaśpiewać z rana, móc ci zaśpiewać z rana. Kochana, dzień dobry, kocham cię, już posmarowałem tobą chleb. Dzień dobry, kocham cię, nie chcę cię z oczu stracić, więc jeszcze więcej. Dzień dobry, kocham cię, podzielimy dziś ten ogień na dwoje. A propos choinki, ciekaw jestem, jaką Państwo stylizację przewidują na ten rok. Ja czytałem ostatnio badania, że mają być coraz bardziej ekologiczne, a to także ma swoje odzwierciedlenie w wystroju choinek. Skromnie, no i także jeśli chodzi o kolorystykę, to niezbyt krzykliwie. A swoją drogą, jak taka choinka świadczy o właścicielach i czy w ogóle wystrój wiąże się z czymkolwiek? Co Państwo o tym myślą? 22 i 7 trójek. To a propos tematu, który przed nami, a chodzi o przyklejanie łatek. Zajmiemy się profilowaniem. Temat rozwiniemy po godzinie 8, ale najpierw zajmiemy się wątkiem detektywistycznym. Dla jednych to wróżenie z fusów, jasnowidztwo, a dla innych to metoda naukowa. Profilowanie, czyli budowanie portretu psychologicznego sprawcy przestępstwa, budzi coraz większe zainteresowanie, mimo że w Polsce zawód profilera oficjalnie nie istnieje. To wielu studentów psychologii interesuje się taką karierą. Dodajmy, że nie bez wpływu seriali i książek kryminalnych. Taka profesja korci między innymi pana Artura. Nie ma rutyny tutaj, tak? Trzeba odnajdywać poszlaki wszędzie dosłownie. Nawet tak się mówi, że ciało ofiary dla profilera jest niezbadaną księgą. Profiler to osoba, która poszukuje odpowiedzi na pytanie. Przede wszystkim, kto zabił i w jaki sposób to zrobił. Psycholog i biegły sądowy Magdalena Wajda. To stworzenie swego rodzaju pewnej charakterystyki sprawcy i czasem mówi się, że profiler musi wejść w umysł przestępca. Dlatego też w Stanach Zjednoczonych nazywa się profilera mind hunterem, czyli łowcem umysłów. Jednym z zadań, które wykonuje, jest właśnie profilowanie nieznanych sprawców przestępstw. Psycholog policyjny podinspektor Beata Szymańska, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie. Ślady, które na miejscu zdarzenia są wykryte i utrwalone, a także wszystkie informacje zebrane o zdarzeniu służą do tego, żeby można było sformułować w miarę precyzyjną sylwetkę właśnie psychologiczną sprawcy. Psycholog próbuje przełożyć sposób jego działania na miejscu zdarzenia na jego cechy psychologiczne, a czasem także fizyczne. Dzięki pomocy profilerów bardzo dużo niewyjaśnionych spraw z lat 70., 80., a nawet wcześniejszych zostało wyjaśnionych. Obecnie w Polsce funkcjonuje taka jednostka jak Polskie Archiwum X i bardzo często policjanci proszą o pomoc profilerów w dochodzeniu. Kilka lat temu w rejonie Chrzanowa i Trzeblini zaczęły się pojawiać zupełnie niewyjaśnione pożary. I tutaj raczej wszystkie okoliczności wskazywały na to, że właśnie z piromanem nie mamy do czynienia, czyli nie jest to osoba zaburzona, tylko osoba, która z jakiegoś powodu szuka jakby w tych podpaleniach pewnego rodzaju atrakcji. Obstawialiśmy raczej osobę młodą, która raczej nie pracuje albo jeśli pracuje to dorywczo i raczej nie posiadającą wysokiego wykształcenia. No to się akurat sprawdziło dokładnie, bo sprawca był przed 30, był niezwykle zdziwiony, że w ogóle ktoś go zatrzymuje. Profiler nie pomaga tylko w tych najbardziej brutalnych sprawach, ale również pomaga obecnie w przestępstwach gospodarczych i internetowych. Z całą pewnością psycholog profilujący lub robiący innego rodzaju analizę psychologiczną nie jest telepatą. Jest to metoda, która ma podstawy naukowe. Oczywiście też można się jak najbardziej w profilu pomylić. To jest akurat takie zajęcie, które bardzo uczy pokory, które wymaga tego, żeby nieustannie negować swoje hipotezy, nieustannie je sprawdzać, weryfikować, no bo tylko wtedy rzeczywiście można dojść do jakichś rozsądnych wniosków. To mnie bardzo też pociąga, że no trzeba mieć przede wszystkim tutaj też mocną psychikę, no bo to jest jednak wymagające, ale co chwilę jest coś nowego i współpraca z wieloma grupami, osobami, szerokie pole do popisu, no i duża pomoc w znajdywaniu właśnie przestępców, czy rozwiązywanie różnych problemów. Tematem zainteresowała się nasza reporterka Monika Chrobak, a my do tematu jeszcze wrócimy po 8:00. Porozmawiamy o tym, czy w każdym z nas, choć po trosze, nie drzemie taki właśnie profiler. No bo czymże można nazwać codzienne ocenianie ludzi, ich zachowań i efektów ich działań, jak nie profilowaniem? Łatwiej jest nam zrozumieć rzeczywistość, upraszczając ją i szufladkując ludzi, czy na przykład też zjawiska. Ale czy to ma cokolwiek wspólnego z rzeczywistością? Co państwo na to? Nasz numer do państwa dyspozycji na zegarze 16,5 minuty po godzinie 7. niemiecki sąd zdecydował. Wypadek w drodze do pracy zdalnej, czyli domowego biurka, ma być przez ubezpieczycieli zaliczany do wypadków w drodze do pracy. Wszystko przez to, że pracownik jednej z niemieckich firm, idąc z łóżka do swojego biurka, spadł ze schodów i poważnie się poturbował. A jak to wygląda w Polsce? Czy wypadki podczas pracy zdalnej też się zdarzają? Od początku pandemii do października 2021 roku pracownicy zdalni ulegli łącznie 15 wypadkom. Grzegorz Demczyszak z rankomat.pl. Aż 11 z nich okazało się śmiertelnych. Pozostałe dotyczyły m.in. obrażeń ciętych podczas upadku w toalecie. Ostatni zanotowany przez Państwową Inspekcję przypadek dotyczył przygotowywania posiłku w czasie przerwy i na szczęście ucierpiał tylko palec pracownika. No ale palec pracownika ucierpiał w domu. Czy to oznacza, że pracownik nie był wtedy w miejscu pracy? W końcu nie był przecież w siedzibie firmy. Jeżeli wykonuję pracę tam, gdzie mi pracodawca kazał, to nie ma znaczenia, czy ja pracuję w domu. Ja wykonuję pracę i jestem w swoim miejscu pracy. Radca prawny dr Karol Kulig. Ono nie musi być stałe, tak? Ja codziennie mogę być w innym miejscu pracy. No tak, ale w trakcie pracy w domu wykonujemy przecież wiele czynności niezwiązanych z pracą, jak chociażby suszenie włosów, odkurzanie. Wspomniany wcześniej palec pracownika ucierpiał przecież podczas przygotowywania posiłku. To też nie jest tak, że każde potknięcie może spełnić warunki definicji wypadku w pracy. A co je spełnia? Oparzę się suszarką do włosów albo czajnikiem, patrząc sobie kawę, to czy to jest wypadek w pracy, czy to nie jest wypadek w pracy. Tak, to jest jakby bardzo praktyczne pytanie, rodzące kłopoty w praktyce. Natomiast no, nie na wszystkie pytania bez sięgnięcia do orzecznictwa nawet jesteśmy w stanie odpowiedzieć. Możemy jakby posługiwać się pewną intuicją. Lub chyba najłatwiejsza opcja, ubezpieczyć pracownika na wszystkie możliwe sposoby. Ubezpieczenia NNW, czyli następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników. Marcin Darczyński z Polskiej Izby Ubezpieczeń. Już przed pandemią miały bardzo szeroki zakres, to znaczy nie dosyć, że ubezpieczały od nieszczęśliwego wypadku tak w ogóle, niezależnie od tego, gdzie on się zdarzy. Mógł się zdarzyć w domu, mógł się zdarzyć na ulicy, mógł nie mieć w ogóle związku z wykonywaną pracą. Każda taka osoba jest objęta ochroną, niezależnie od tego, czy jest na pracy zdalnej, czy wróciła do biura, czy to się zdarzyło w siedzibie firmy, czy poza nią. No właśnie, i tu w przypadku ubezpieczenia, które obejmuje jedynie wypadki przy pracy, pojawia się kolejny problem. To niemożność kontroli pracownika podczas pracy zdalnej. Jeśli pracownik pracuje zdalnie, to nie wiemy, gdzie doszło do wypadku, co utrudnia proces orzecznictwa. Polski rząd pracuje jednak nad ustawą, która ma rozwiązać te kwestie. Zgodnie z projektem ustawy Małgorzata Czerepek, rzeczniczka prasowa Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Praca będzie mogła być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środku bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zatem miejscem wykonywania pracy zdalnej zawsze będzie miejsce wskazane przez pracownika, a następnie każdorazowo uzgodnione z pracodawcą. Jednak najłatwiejszym rozwiązaniem tych wszystkich problemów wydaje się stary, sprawdzony sposób. Jeśli nie chcesz ulec wypadkowi, wystarczy, że nie podniesiesz się z łóżka. Biurko. Albo pracujemy w łóżku i nie siadamy do biurka. No z tym łóżkiem także może być różnie. W końcu, jak to mówią, licho nie śpi. I zdolni pracownicy będą w stanie ulec wypadkowi nawet w pozycji na wznak. Obecnie w kwestii pracy zdalnej stosuje się tymczasowe przepisy wynikające z zapisów pandemicznych zwanych tarczą, a tym tematem zajął się Józef Niewiarowski. They show up before you leave and disappear when you wish they'd stay. No heart is immune, no secret is kept. Yeah, they only get stronger with age. Old memories, they don't go away. Old love songs, they don't ever end. When you think that you moved on, they remind you, you ain't over it. Sneak in the dark, creep in your bed, playing over the loss in your head. Old love song.

też zakaz wyprzedzania. Te utrudnienia potrwają do 17 stycznia. I jeszcze Mazowsze, siódemka, Mława Płońsk w miejscowości Mdzewo. Zderzył się samochód osobowy i samochód ciężarowy. Siódemka na 259 kilometrze jest zablokowana i tak będzie 2 godziny. Bilans tego wypadku to jedna ranna osoba. Radio Nawigator Trójki. Sponsorem audycji był PZU, oferujący pakiety ubezpieczeń komunikacyjnych w abonamencie. Pół godziny pozostało do 8, czas na skrót serwisu. Krzysztof Zyblewski. O 7 przypadkach mutacji Omikron w Polsce informuje resort zdrowia. 3 z nich wykryto na Mazowszu. Wczoraj było prawie 16 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 70 osób. Los nowelizacji ustawy medialnej w rękach prezydenta Andrzeja Dudy. Jakub Kumoch z prezydenckiej kancelarii mówi, że na razie nie ma w tej sprawie żadnej decyzji. Prezydent Andrzej Duda, gdy podejmie decyzję, państwo się o tym dowiedzą poprzez to, że zobaczą państwo albo podpis, albo jego brak. Do tego czasu żadnych komentarzy nie będzie, natomiast ta ustawa w ogóle jeszcze z tego co wiem nie wpłynęła do prezydenta. Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji zakazuje posiadania udziałów większościowych w polskich mediach kapitałowi spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Na drogach Warmii i Mazur ślisko i niebezpiecznie. Po nocnych opadach śniegu drogi krajowe są mokre, na trasach wojewódzkich zalega miejscami błoto pośniegowe. Śniegu będzie przybywało szczególnie na zachodzie i północy warmińsko-mazurskiej. Stopią przelotne opady śniegu, na zachodzie regionu również lokalnie możliwy przelotny deszcz ze śniegiem i temperatura maksymalna od minus 1 do plus 1 stopnia i potem będzie postępowało ochłodzenie i wieczorem temperatura osiągnie minus 5, minus 2 stopnie, najchłodniej oczywiście na północnym wschodzie. Mówi Wiesław Winnicki z Biura Prognoz Meteorologicznych w Białymstoku. Więcej o pogodzie po ekonomii. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz, witamy. Dzień dobry. Zaczynamy od pozytywnych informacji. Będzie taniej na stacjach. Dziś pierwszy dzień obowiązywania niższej akcyzy i wyłączenia podatku od paliw. W dół pójdą ceny hurtowe, ale przełożą się również oczywiście na te detaliczne. Według wcześniejszych zapowiedzi ceny mogą spaść nawet o 30 groszy na litrze. Obniżone stawki mają obowiązywać do końca maja z możliwością ich przedłużenia. Ekonomiści windują prognozy dotyczące inflacji po tym, jak Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził nowe stawki na gaz i prąd. Ceny na rachunkach mają stopniowo rosnąć, łącznie opłaty za energię elektryczną idą w górę średnio o niemal 1/4, a gazu nawet o 54%. Analitycy BNP Paribas i PKO SA twierdzą, że teraz w szczycie inflacja może przekroczyć 9%. Najdłuższy tunel w Polsce do otwarcia. Dziś rano ma wpłynąć ostatni brakujący dokument. Zgoda wojewody mazowieckiego. Chodzi o ostatni odcinek tzw. południowej obwodnicy Warszawy. Tunel na warszawskim Ursynowie ma być otwarty przed południem w obecności premiera. Taką informację przekazał Polskiej Agencji Prasowej rzecznik rządu Piotr Müller. Od grudnia zeszłego roku jest dostępny 15-kilometrowy odcinek tej trasy między węzłami Warszawa-Wilanów a Lubelska razem z mostem na Wiśle. Pierwotnie cała obwodnica miała być oddana do użytku w sierpniu zeszłego roku. W tym tygodniu Główny Urząd Statystyczny opublikuje wiele ważnych danych, mimo krótszego świątecznego tygodnia. Dziś GUS poda m.in. dane dotyczące inflacji producenckiej, z którą zmagają się firmy, a jutro sprzedaży detalicznej czy produkcji budowlano-montażowej. Na koniec sprawdzamy, co dzieje się na rynkach walutowych. O poranku frank kosztuje 4,45, euro 4,63, dolar 4,11, a brytyjski funt 5,44. Przed nami pochmurny dzień z przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem, a po południu śniegu na Pogórzu Karpackim prognozowany przerost pokrywy śnieżnej o 8 cm, w Karpatach od 12 do 15, temperatura od minus 3 stopni na Podhalu, 0 w Polsce centralnej do 3 na zachodzie, wiatr słaby i umiarkowany nad morzem okresami dość silny, w górach porywiste. Trójka. Program trzeci. A propos kreowania rzeczywistości i oceniania. Oceniamy, wyciągamy wnioski z tych ocen przez całe życie. To jest klucz, że tak powiem, jestestwo. Problemem samym sobie jest usiłowanie zmuszenia ludzi do tego, żeby właśnie nie oceniali, żeby w imię pseudopoprawności politycznej zmusić ludzi do tego, żeby myśleli jednakowo. Ocena to nie jest nic złego, wręcz przeciwnie. Proszę Państwa, co z kreacją? Mamy pandemię, wiele osób poznaje się na portalach randkowych, tam autoprezentacja, filtry, a później rzeczywistość jest często zupełnie inna i coraz więcej jest takich przypadków. To ja już nie wiem, czy oceniać, czy nie. Może Państwo mają jakieś zdanie na ten temat. 22 i 7 trójek, a na naszym zegarze 25 minut do godziny 8.

Pan już chętko ubrana, czy nie? Tak, słuchaj, przedsięwzięcie było niesamowite. Wydobycie bombek z pawlacza to zawsze jest przygoda. I lampek rozplątanie. Tak, to są te rytuały przedświąteczne. A Jemioła u ciebie w domu jest gdzieś tam, pojawia się? Jest, to pojawia się i chyba w tym roku szczególnie nie będzie możliwości uniknięcia Jemioły, ponieważ coś tam synowie się dowiadywali, podpytywali, czy się całowałem kiedyś pod Jemiołą. No to na razie zostawmy te wątki, bo zajmijmy się sportem. Dariusz Urbanowicz w naszym studiu, jak państwo słyszą, o szachach. Tak, bo dużo się dzieje i to dzieje się naprawdę coś niesamowitego, mam wrażenie. To jest jakiś absolutny renesans tego sportu, bo jak pewnie państwo pamiętają, w pierwszej połowie grudnia wszyscy ekscytowaliśmy się pojedynkiem o szachowe Mistrzostwo Świata między Magnusem Carlsenem a Janem Niepomniaścim. Jak pamiętamy, górą Norweg, który po raz czwarty obronił tytuł, a to znaczy, że Mistrzem Świata został po raz piąty, a w sumie tytułów ma 13. Dodatkowo bowiem 3 w szybkich i 5 w błyskawicznych. I No właśnie, tak się zastanawiam, czym się różni jedno od drugich, bo i te są szybkie, i te są szybkie, tylko jeszcze szybsze. Tak, jak sama nazwa wskazuje, w szybkich trzeba myśleć szybko, a w blicu błyskawicznie. A na poważnie i w uproszczeniu. W obu odmianach czas do namysłu został ograniczony. W szybkich jest to nie mniej niż 10 minut, ale mniej niż godzina. W blicu natomiast, bo tak szachiści właśnie określają formuły gry błyskawicznej, na wykonanie posunięcia na szachownicy mamy do 10 minut. Są też pewne odstępstwa od reguły gry klasycznej. Można na przykład przegrać przez wykonanie nieprawidłowego posunięcia, na przykład gońcem ruchu skoczka lub nie zejścia z szachu. No ale to musi rywal zareklamować, zakwestionować. Czyli w tych tradycyjnych można na przykład wykonać ruch i druga strona może pójść zrobić w tym czasie zakupy, ubrać choinkę. No tak, zastanowić się, tak. Może w zasadzie nie ma żadnego limitu. Też jest limit, ale nie aż taki błyskawiczny, ani nie szybki. No to już wszystko pojąłem. Dziękuję bardzo za wytłumaczenie. Tak się złożyło, że w Katowicach właśnie zakończyły się Mistrzostwa Europy w szachach szybkich i błyskawicznych. Mistrzem Europy w blicu został Jan Krzysztof Duda. Jakby nie było, sensacja ostatnich lat. Generalnie przez bardzo długi czas byłem zadowolony ze swojej gry. Wygrywałem bardzo dużo partii, tam jeden remis się zdarzył, też mogłem wygrać w pewnym momencie i nie zauważyłem wygrywającej ścieżki. Na końcu niestety trochę, można powiedzieć, chyba energii straciłem i no niestety moja gra już nie była tak przekonująca. Na początku się zaczęło od takich podstawek jednoruchowych, które na szczęście nie powodowały przegranych, tylko remisy, więc wyniki jakby 1,5 też były jak najbardziej akceptowalne. No ale na końcu dwa ostatnie mecze, zwłaszcza przedostatni oczywiście z Maciejem Klekowskim, był bardzo słaby w moim wykonaniu. Pierwsza partia była tragiczna, a w drugiej też byłem w tarapatach i można powiedzieć pim swędem udało mi się uciec i zremisować. Umysł absolutny. 23-letni Jan Krzysztof Duda może poszczycić się dwukrotnym pokonaniem Magnusa Carlsena w szachach szybkich w maju 2020, a także w klasycznych, przerywając tym samym fenomenalną serię 125 zwycięstw Norwega. Arcymistrz Duda wygrał również turniej Pucharu Świata i jest pierwszym Polakiem, który dokonał takiego wyczynu. Ale wróćmy do Katowic. Srebro dla Macieja Klekowskiego. Swój występ oczywiście oceniam mega, mega pozytywnie, a jeżeli chodzi o końcówkę, no to gdzieś tam mam takie podejście, że jesteśmy w stanie każdego pokonać po prostu i tutaj mi się z Jankiem udało zagrać dwie bardzo fajne partie. W pierwszej udało się wygrać, no w drugiej Janek gdzieś tam jeszcze będąc w szoku po pierwszej partii też się wpakował w masakryczne tarapaty, no ale gdzieś tam też pokazał, że w komplikacjach potrafi sobie dać radę i tutaj w tej drugiej zremisował i udało się sprawić fajną niespodziankę właśnie z Jankiem, no i dzięki temu ten turniej zrobił się dużo ciekawszy. W ostatniej rundzie też okazało się, w sumie nie spodziewałem się tego, myślałem, że Janek wygrał 2-0. A że skończyło się też 1-1 i że no nie tak dużo brakło nawet, żeby w ogóle zrobić jeszcze większą niespodziankę, ale i tak wydaje mi się, że jest super. Tu opowieść jakby o niezwykle ruchliwym meczu. Bo tak było. No, jak się okazuje, także szafy mogą być emocjonujące. Szybkie i błyskawiczne. I no, można się wpakować w tarapaty. No właśnie, już lada dzień kolejna porcja szachowych emocji. W Warszawie bowiem odbędą się Mistrzostwa Świata w blicu i szachach szybkich. Turniej potrwa do 26 od 26 do 30 grudnia. Zapisy otwarte, więc zalecam szybkie i błyskawiczne ruchy do biura zapisów. No to teraz się przesuwamy troszeczkę, co? Tak, tak. Po tej szachownicy. Ruchem skoczka. Tak, kwadrans do 8. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Stop it. Święta się zbliżają wielkimi krokami, chociaż jeśli chodzi o handel, to promocja przedświątecznych zakupów trwała już bardzo, bardzo długo, ale myślę, że teraz możemy sobie już pozwolić, proszę Państwa, na ten temat. A jak idą przygotowania? U mnie w domu już jest wszystko dopięte na ostatni guzik. Ciśnienie mi podniosła moja małżonka, bo w sobotę, proszę sobie wyobrazić, zapędziłam je do szorowania podłóg, wycierania kurzy. Choinka jest ubrana. Z racji tej, że jestem wędkarzem, to zawsze na stole wigilijnym mamy albo sandacza, albo szczupaka, albo piękne okonie, w zależności co uda mi się w tym okresie złapać. Ale jaka produktywność i czy to nie jest dobrze właśnie, jak ta małżonka podnosi ciśnienie, proszę Państwa? Całkiem dobrze to się poskładało. Jeśli chodzi o ten konkretny dom, 7 minut do godziny 8, niebawem w Trójce serwis.